فاطمه قشنگم، دختر نازنینم، جشن فراغت تو از دوره ابتدایی آغاز جشن ارزشمند دیگه ایه. امروز با خدا گام بردار و برای فردا به اون اعتماد کن. چشم به راه موفقیت های تو هستیم. بدون خیلی خیلی دوستت داریم.